3, 2, 1. Sesli Meram 371. Karşı Radyo 243. Tarihler 16 Ağustos 2022'yi gösteriyor. Bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler, şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü Karşı Radyo'da bir kere daha başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Oluşturduğumuz, anlattığımız ya da bütünleştirmeye gayret ettiklerimiz. Hayatın sınırlarının daraltımı ve biyopolitik tahakkümün nesnelliğini beraberinde görünür kılınan bir iklim. Bugünün Türkiye'si, bugünün dünyası. Bütünüyle dününden şimdisine, şu anından yarınlarına kadar her bir seçeri içerisinde o aksam, uzam, mekanizma dolaylarından çıkagelen her tavır, her hamle, bariz bir halde bütün bir yurt sattığında hayatın sınırlarını daraltıyor. Biyopolitik olanın akla, fikre, sese ve söze, karşıtlığın devletli eliyle yapılan maniple, yönlendirme, eksiltme ve azaltmalardan mühlem bir tahayyül olduğu bugün çok daha belirgin. Pandemi süreci öncesinden bugünlere kadar uzanan internet bağlantısının imkanlarıyla şifrelenmiş yurttaşlık halleri, kodlamalar, yapılandırmalar ve düzenlemelerle birlikte denetim, gözetim ve tahakküm gibi bu sınırların nesnel yönlendiricileri eliyle memleket denilen yerde hayat daraltılıyor. Açık, afaki, süreyen. Dolaysız, dolambaçsız bir şekilde sunula gelenlerle muktedir ve avanesi olarak konumlananların A'dan Z'ye sundukları, eyledikleri, güncelledikleri ve bir tabii ki devamlılığına çaba sarf ettikleriyle yol yordam, anlam yerle bir ediliyor. Ündelik hali yaşam akdini çürütmek bir hak, yönelim, yönetim biçimine dönüştürülüyor bugünlerde bir kere daha. Sandıkla gidecekler. Galiba artık tükendiler. Elbette hesap verecekler gibi bir türlü kolaycı, her türden slogana benzeş tahayyüllerle bu da gelir, bu da gelir geçer denilen şeylerin yekününde hiçbir yere gitmediği son kertede apaçıkken olmakta olanın pratiği zaten bütün meseleyi de özetliyor. Hiçbir yere en azından zoru var etmeden de gitmeyecek, dahası da hesap vermek bir yana paramiliter güçlerini harekete geçirebilecek kadar kendisine olağan hak addeden bir erkin, kalkıp oy sayımlarında mimlenmiş illaki bir yerlerde kaydırma, oy çırpma, eksik kaydetme, nice oyunla şark kurnazlığı tabirini canlandıran bir mekanizma mı tek hamlede gidecektir? Mümkün mertebe böylesi bariz bir sığlıklar cenahına dönüşmüş, gün be gün daha da aşağıya kendini çeken bir yerde o demokrasi izlesinin karşısında bina edilmiş olan denetimin, gözetim ve tahakküm hallerinin suna geleceği şey bugünün de meselesini oluşturur. Hayatın daraltımı sadece seçimlerdeki şaibeleri bir türlü aşamayan, sadece başamir ve şürekasının tam da istediği mızmızmız bir muhalefetçilik anlayışıyla vesaireyle dönüştürürken olmakta olan yıkımın gerçekliğidir. Bu bahisin üstünde yükseltilen cerahatin nesnel kılınmasıdır. Öyle veya böyle, sadece erki bağlayan bir iktidar olur olmaz oyununda ya da onun kıyısında, gündelik yaşam ediminin hiçe yazılan bir meseleye dönüşümü güncellenirken o yıkım dört bir yana taşırılır. Geçen hafta bir günde bir haber vardı, bunu da paylaşacağız. Başamir Abdülhamit Han sondaj gemisinin ilk uğurlama yerine gidiyor. 9'unda, 9 Ağustos günü, Salı günü yaptığı konuşmada. İşte uluslararası anlaşmalarla garanti altına almış haklarımızı uydurmalarla yok saymak isteyenlere bu lokmanın onların boğazından geçmeyecek kadar büyük olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen kaybeder ifadelerini kullanır. Bir gün kapsayıcıdır başamir, bir gün tırtırları çeker, bir gün nefret söyleminin ta kendisi olur, bir gün işte devletim, devlet baba denilen ne babası, hangi baba olmaya kendini toparlar. Sondaj gemimizi her arayan bulamaz der. Kendi göbeğimizi, kendi su keseceğimizi buyurur. Ne kuklalar ne de onların iplerini elinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanınızı elinden alamayacaktır. Al sana Yunanistan'a gözdağı. Biz kendi işimize bakmaya devam edeceğiz. Kendi göbeğimizi keseceğiz. Uluslararası anlaşmalarla garanti altına almış haklarımıza uydurmalarla yok saymak isteyenlere bu lokma onların boğazından geçmez. Bize karşı yol yürüyen muhakkak kaybeder. Ay. Bir mizansen değil kardeşim. Gündelik araştırma anket sonuçlarına göre yönelimini, dilini ya sert ya çok daha ağır kılan bir temsilin kendi cenahına verdiği mesajın yalın temsilindeki açık göz korkutucu derin öfkedir mesele. Biyopolitika denilenin Sadece sunula gelmiş perspektiflerin ötesinde bir anlam bozgunu, devletin ABC'sine göre de bir yorumlama, eksiltme toplamının ta kendisine dönüşümü bir kere daha başamiriliğiyle var edilir. Muteber saydığı anketlere göre yorumunu güncelleyen, memleketin esaslı tek sahibi olduğunu imgesini de imadan ötede alenen sahiplenen bir başamirin vurguları, tonlamasıyla herhangi bir konuşması dahilinde andıkları, bildirdikleri o hayatın, kuşatılan hayatın imgesinde anlaşılır kılar. Nedamet getirtmekten teslimiyetçiliği öne sürmeye dahi daimi bir efektler toplamında bütün bunlar yenilenir. Yeniden ve yine yeniden biçimlendirilir. Etrafta düşmanlık beslemekten kendi içinde birikmiş olan yıkımı, daha doğrusu bununla beraber şekillendirilmiş kötülüğü ve nefret potansiyelini sorgulamayan bir tragedya her gün sahnelenilir. Biyopolitik nesnelliğin hükümranlığında o başamirin her vaazında olduğu gibi yenilene gelen, var edilmiş olan kötücüllüğün üstünde bir izah muhtaç belagatli çıkıştır. İyi de yurtta sulh, cihanda sulh bahsinin misal ne olmuş? Başına her ne gelmiştir? Yanıt tıs. City One'la başladım. Oh mu? DNO Records'tan birkaç hafta öncesinde de konuk etmiştim. Plan başat kayıtlarını kaybetmek istemedim. Bir kere daha yer vereyim dedim. City One'dan Jalidi gelecek. Hemen arkasına Clinical'la alıştığımız drum and bass sularına geri gideceğiz. Overview müzikten Lost Vanity parçası. Sesli meramda olacak. Yes, Umanarangai.

dönem Karşı Radyo'da devam ediyor. Dedik ki işte bir bu politik bir nesnenin içerisinde bir o duruş, bir bu duruş, bir buradan vuruş, bir buradan çıkış, sürekli bir sersemletme hali ve eksiksiz bir yıkım cenderesi. Diken.com.tr'den geçen haftanın haberlerinden birisi Canan Coşkun imzalı. Ankara'da 30 Temmuz Cumartesi günü Aleviler için matem ayı olan Muharrem Orucu'nun ilk gününde Alevi dernekleri ve cemevlerine saldırıların mağdurlarından Alevi, Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi saldıran AVK'yi anayasalı ihlal suçlamasıyla soruşturmayı talep eder. Ki 30 Temmuz günü Tuzluçeri Demokratik Alevi Dernekleri, Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği, Türkmen Alevi Bektaş Derneği ve Batıkent Serçeşme Cemevi'ne yönelik saldırılar düzenlenmişti. Emniyet bunlara meczup olduğu kanaati uyandırıldığını söylediğini belirtmişti. Saldırgan aynı gün Eskişehir'e giderken yakalanmış. Ankara İl Emniyet Müdürü saldırganın AOK olduğunu da açıklamıştı. Şüpheliler 3 Ağustos'ta adliyeye sevk edilmiş. Sorduğunun ardından AOK, TCK'nin 216. maddesinde düzenlenen dini değerleri aşılamak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soylu ve Yeni Şafak gazetesinin hedef gösterdiği şüpheliler ise konutu terk etmeme adli konutuyla serbest bırakılmıştı. Yani birbirinin içerisine giren bir dolu şey var. Yalan söylemler bilmem ne. Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi'nin avukatı Coşkun Özgür Piroğlu bir dilekçe sunuyor makama. Bu dilekçede soruşturmanın anayasayı ihlal suçlamasıyla yürütülmesi halinde savcının dosyadan el çekmesini talep ediyor. Eğer ki anayasayı ihlalden yönetilmeyecekse. Biyopolitik bir cerahatin evre evre aşama aşama her nasıl güncellerinde de çarpıcı açık bir örneği teşkil eder Alevi cemevi ve kurumlarına saldırılar silsilesi ve ardından da yaşama dahil edilenler. Sorumluların sorumluluklarından feragat ettikleri bir güncelleme halinin tam da orta yerinde elini kuvvetlendiren şiddete meyal halle saldırganlığın ırkçılığın ta kendisine dönüşümünün sureti karşılaştırılandır. Adalet mefhumunun topyekün tezahürünün yerine bir suçlunun başka bir sol tandanslı örgüt mensubu olarak lanse edilmesinin alacalı bulacalı, bolca da tandanalı gösteriminde esas mesele olan Aleviliğe saldırma cüreti sorgulamak bir yana, sormak bir yana imkansız konulmuş. Derdest edilen zanlının kim ya da kimlerle bir ve beraberce var ettiği, bunca rahatça her nasıl böyle bir şeye kalkışabildiğine dair tek bir açıklama ya da izahat verilmez. Binlerce yıldır yaşanan bir toprak parçasında özellikle son bir asırdır süre giren Türkleştirme her anlamda politikaların artık ırkçılık düzeyinde ve tam ve eksiksiz vardırılır bir zeminde bu kadar afaki nefretin yol verdiği o eşik tahakküm etme hali ne zaman sorgulanacaktır, hangi zaman? Hayatın sınırlarını en konu daraltan ve öteki salınanlar için olmadık badireleri sanki bir yazgıymış, sınanmış, kadermiş gibi suna gelen bütün bu cerahatli iklim içinde en ufak bir ihtimal söz konusu olur mu yüzleşmek adına sahiden de. 20 koca yılda ancak bu saldırı silsilesi iyice artınca ortaya çıkan bir halk ve inanç grubunu nihayette fark eden, ziyaret etmiş olan başamir ve muktedir siyasetinin tüm o iktidar kliğinin bakanından vekiline, partizanından partizan gibi davranan adalet bakanına her anlamda ulu orta, bilindik temsillerinden ne zaman ses gelecektir? Nihayetinde adalet tahayyülü gerçekten karşılığını bulabilecektir. Sahi ama sahiden. Ki daha sonrası da var. Zaten bu Alevi Derneği'ni ya da işte Cemevi fonksiyonunu, Ankara'daki Cemevi'ni ziyaret ediyor başamir. Ama deyim yerinde ise İçişleri Bakanlığı'nın çalışanlarının suç işlerinin yönlendirmesiyle tabelalar ve görseller yer değiştiriliyor. Onun yerine imzalı motifler konuluyor. Hacı Bektaş'ı veli şenlikleri başka bir boyutta başka bir yerde şekillendiriliyor. Devletin görevlilik taramasından geçirilmiş insanların varlıklarında. Hani bir yandan suçluların peşinden koşulduğu zikredilirken öte yandan nefes alacak alan bırakmayıp kendi alevisini de yaratmaya çalışıyor devlet ki zaten bir asırdır kendi Alevisini, kendi Kürdünü, kendi Türkünü, kendi Ermenisini, kendi şusunu, kendi busunu var etti bu ülke. Ve olduğu gibi de aralıksız bir biçimde bu makamlar, bu temsiller, bu partizanlıklarla beraber hayat çürütüldü. Deyim yerinde ise değil, yani olduğu gibi bu ülke zaten neydi ki ne olsun diye gidiyor. Neydi ki ne olsunlarla gidersek de zaten her defasında başka bir şekilde duvara çarpmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftanın önemli haberlerinden birisiydi. Arlen Demirhan'ı ziyaret ediyor. HDP Ahmet Milletvekili Garo Paylan. Demirhan'ı ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması talebiyle meclise bir önerge veriyor. Arlen Demirhan bir nefret suçuna maruz mu kalmıştır diye. Pardon. 45 yaşında 45 kilo ağırlığında zihinsel engelli annen Demiral'ın 5 saldırgan tarafından öldürülmesi, dövülmesi kurbanın kimliğinden kaynaklanan bir nefret suçuna maruz kaldığını düşündürmektedir. Kamuoyunda emniyet güçlerinin ve savcılığın faillerin üzerine gitmediği, etkin soruşturma yürütülmediğine dair ciddi bir kanaat vardır der. Arlen Demirhan bir nefret suçuna mı maruz kalmıştır? Emniyet güçleri ve savcılık neden olayın üzerine gitmemektedir? Azınlıklara yönelik nefret suçu olduğu düşünülen saldırıların üzerine daha da etkin gidilmesi için bir çabanız söz konusu olacak mıdır der. Tabi yanıt var mıdır? Bunca zaman geçtikten sonra acaba haber verilecek midir? Yaklaşık bir ay geçti. Bu bir aylık sürede acaba haber gelir mi? Ne olur? Bilmiyoruz. Tıpkı Alevilerin durumu gibi. Bu arada Salman Rushdie'ye saldırılır. Onu da bir meczupluk hikayesi olarak değerlendiriyorlar. Ama meczupluktan ziyade işte yaşamda siz misiniz bir şeyleri sorgulayan ya da farklı noktalardan bir şeylere bakan? Alın size bu da yanıtı diye. Şükür ki Salman Rushdie solunum cihazından çıkartılmış. Gözünü kaybedip kaybetmediğine dair bir detay söz konusu değil ama saldırganın en azından hesap vereceği, Amerika bile olsa hesap vereceği muhakkak. Çok konuştuk. Bir müzik arası daha verelim. Sesli Meram'dayız. Clinical'la devam edeceğiz. Shady Noval. Shady Noval ve kilisi ile beraber kullanıyoruz. Together. Hemen arkasına Chimpo, Hydraulics, V Recordings'ten gelecek. Sesi ve ritmi biraz daha arttırıyoruz. We'll be right back. Anlattığımız gibi bir biyopolitik zemin gerek Türkiye'yi gerekse yurt dışını gerekse de kapı komşumuz Ermenistan'ı nasıl tehdit ediyor? İşte bu döngüler, bu yıkımlar, bu haller oldukça yıkıcı eksenli halleri karşımıza çıkartıyor. Agavna'da, Berzor'da, Laçin'de bir biçimde iki köy komple terk edilmesi istenir Azerbaycan makamlarınca. Aliyev zaten açık konuşur. Kendini Artsakh olarak tanımlandıran Ermenilerin burada yaşama şansı yoktur ve bununla mı barış yapılacaktır sözü yankılanır küçük başamir tarafından ve bu var ettiği kötülüğü de hani gerine gerine sahiplenir ne var ki canım diye. Aynı haltın lacivertini Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da Surmalı alışveriş bölgesinde dün bir patlamanın meydana gelmesinden sonra da gördük. Ne nefret ne kin. Hepsinin kökü kurusun, işte başlarına düşmedi mi, ölselerdi de kurtulsaydı dünya, beladan eksik kalırdık, şöyleydi, böyleydi. Son verilere göre 6 kişi ölüyor. 18 kişinin ikisi hariç 16 yayından son 16 kişiden de haber alınamıyor. Patlamanın bir havai fişek deposunda meydana geldiği bildiriliyor. 3 katlı depo büyük oranda da çöküyor. Son belirlemeye göre patlamada 6 kişi ölmüştü. 61 kişi de yaralandı. Yaralılar arasındaki 5 yaşındaki bir çocuk yoğun bakımdan çıktı. Hastanelerde hayati tehlikeye taşıyan yaralı bulunmadı açıklandı. Hayatı kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Misak Margaryan, Anahit Mkhitaryan, Cemma Nazaryan, Anahit Halatyan, Vartan Koçaryan, Gayane Avedisyan, Paşinyan bugün patlama bölgesine gidip yetkililerden bilgi aldı. Bakan Armen Pamukçıyan gazetecilere verdiği demeçte patlama anında görüntülen terör eyleminden söz edilemeyeceği anlaşılıyor. Çünkü önce biraz yangın var, duman yükselip ardından patlama geliyorlar. Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci özel temsilcisi Kılıç patlamayla ilgili başsağlığı mesajı yayınlıyor. Bu mesajın altında da bir dolu hakaret var. Patlamada hayatını kaybedenlerin ailesine enişten taziyelerini iletiyor kendileri. Depamet Milletvekili Garopaylan da Ermenistan'ın başkenti Yerevan'daki bir alışveriş bölgesinde meydana gelen patlamada son verilere göre 6 kişi öldü. 16 kişiden haber alınmıyor. Çok sayıda yaralı var. Ermenistan halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum der. Çeşitli bakanlıklar ve makamlar dile getirirken bizde bu işte başamir ve şürekasının savuna geldiği, daha doğrusu alttan kovuşturduğu bir biçimde hani destek çıktı, o nefret söylemi de kendi yerini bulur. Daha kendi içindeki haltları çözemeyen, kendi içindeki o verimsizlik kuşaklarının içerisinde birbirlerinin gırtlağına çöktürmesi için gayeti ve çabayı ve sürekliliği koruyan bir iktidar pratiği hayatı bu anlamda da zehreder. Sorgulanmasını istenir. Ermenistan'da işte o olmuş, oh olsun. Bilmiyorum nerede bu olmuş, oh olsun. Ki Mısır'da dün bir kilisede ayin sırasında Koptik Kilisesi'nde 41 insan can veriyor. En az bilinen. Ve bununla dair yetkin bir haber bile söz konusu edilmiyor. Çünkü Türkiye'de böyle şeyler görünmüyor. Onun yerine Ekümenik Patrik Bartolomay'ın Sümela Manastırı'na çıkarken kendisine verilen tişörtte niye Ekümenik Patrik yazılıyor? Ulan Türkiye Cumhuriyeti yokken vardı Ekümeniklik. Ve Ekümenik Patriklik de İstanbul'dan çıkışlı olduğu için bir anlamda tribüt gibi bir şey. Yani hani bir onore etme. Yani sizinle, Türkiye Cumhuriyeti ile bilmiyorum hangi kırmızı çizginizle bir alakası yok. Ama tabii bunları sorgulayabilmek için kafa gerekiyor. Maalesef o da bu ülkede kalmadı. Diyarbakır'dan önemli bir temsil var. 15 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan ve daha sonra da tutsak edilen Remziye Temel, Viyanet'e bir mektup yazıyor. İçeride gazeteciler yazıyor bölümüne. Mektubunda 63 yaşındaki Barış annesi Şefika Kandar'ın 6 yıllık hayat hikayesini anlatıyor. Çok zor koşullarda 2016 yılının Aralık ayında Urfa'daki evinde sabah baskınıyla gözaltına alınıyor. Ki bunları biz televizyonlarda terör örgütü sempatizanları, yok YPG militanları, yok bilmem neciler, yok şucular, yok bucular diye bildiğimiz zaman dilimi. Urfa Tem Şube'ye götürülüyor bu kadıncağız. 22 gün boyunca gözaltında kalıyor. 22 gün boyunca niçin gözaltında olduğunu bilmiyor. Örgüt üyesi olmakla tutuklanıp Hilvan T tipi cezaevine gidiyor. Bir anne için çok zor günler. Bir yılın sonunda mahkeme tutuksuz yargılamayla salıverince dışarıda 4 yıl kalıyor. İkinci mahkeme oluyor. İkinci mahkemede 7 yıl 6 ay ceza veriyor. Cezam hemen onaylandı. Bu yaşta cezaevine giremem deyip yurt dışına çıkmaya karar veriyor. 21 Haziran'ında Yunanistan sınırını geçmeye çalışırken askerlere yakalanıyor. Ceplerindeki ne varsa onlardan oluyorlar. İnsanlık dışı muameleyle Türkiye'ye geri itiliyorlar. Edirne cezaevine kabul ediliyor. 44 gün boyunca tutsakların, FETÖ tutsaklarının arasında kalmış. 44 gün sonunda Gebze M tipi cezaevine kaldırılıyorum. Getirildim. Gebze'ye getirdiklerinde karantinada gün boyu devam ediyordu. 22 gün boyunca tek kişilik hücrede kalıyor. 13 kişinin olduğu bir koğuşa geçiyor. Çok zorlanıyordum cezaevi yemekleri ve şunlar bunlar. Bana ilaç verildi. Şimdi de ilaç kullanıyorum der. Diyarbakır'a getirmek için 3 asker ve benim uçak bileti için 7000 TL ödedim. Tek suçum Barış annesi olmam ve Barış'ı istememdir der. Şefika Hanım'a çok güçlü ve mücadeleci, bu kadar zorlu günleri geride bırakıp güler yüzlüğünden bir şey kaybetmiş. Her zaman Barış'ı savunacağını söyler. Tehditler döngüsü içerisinde hayatı biyopolitik bir cerrahatten kurtarmanın yolunu arayan, soran, sorgulayan kim ve kimlerden olursa olsun Barış annesi Şefika Kandar'ın yaşamış olduğu gibi bedeller ve diyetlerle hayatına devam ediyor bu ülkede. Barış annesi döngüler, yaralar, yara almalar, biti bir evi kesintisiz bir halde duran, daimi bir biçimde var edilen yargılar, yaftalar ve tehdit mekanizmaları arasında kısır döngü, bariz bir yıkıcı, öğütücü hayat memat hakkında sürekli güncelleniyor. İyi de mevzu o bahse ola gelen hayatta barışı talep etmenin neresi suç? Devletin zamanında bir halde bir biçimde işine geldiği, olur verdiği barışma neden şimdi yeniden sakıncalı kılındı? Ve bu insanlar niye tutsak? Bunca meramla bu kısacık mektupta çıka gelen tanıklık hallerinin yekününde biyopolitik olanın neye karşılık geldiği yeterince barizdir. Görmek isteyen için kılavuza hacet var mıdır? Sahi ama sahiden. Çimpo ile devam edeceğiz. Hydraulics'i biraz önce dinlemiştik. Incus featuring'inde Mix Up. Hemen arkasına Halogenics Chimpo'yu konuk ediyor bu sefer. Tacky Critical Music'ten gelecek. Ses dinlemeyi. Thank you. homin, halogenics, chimpo, this one armageddico, very very technical, breathing through your ready, very very techie, head tops a lecky, hecky, make you put a 20 on the lecky, pull you off your brecky, halogenics said he made it sweating off a ecky, if he recollects correctly, get you off your setty, bass will turn your leg into spaghetti like your ketty with 10 beer amaretti, you're messing with the yeti, letting off confetti, see me looking specky but I'm seeing 20-20 and it's very very techy. Anlatacak çok rezillik var ama bizim vaktimiz de kısıtlı. Hayatın sınırları her daraltıldığında biyopolitik nesnelik bir kere daha görünür kılınıyor. Burası Türkiye'dir, yok öyle nidaları. Aralıksız birbirinden sanki bağımsızmış gibi görülen ve bilinen her vakada sadece biyopolitik örnekte değil veya birkaç örnekte değil gündelik olanın hemen her alanında bir cerahat istemiyle bütün bu biyopolitik tezahürü yeniden güncelleniyor. Duraksamak bir yana bir ana içkin kılınan cerahat hali, hayatın kuşatabilir adletilmesi, denetim, illaki gözetim ve tabii ki tahakküm nesnellikleriyle birlikte bir üçlü halinde bütün ülke yenilir, yutulur. Bütün bir ülkede hayatın değerleri hemen her anlamda zehirlenir. Ne gün vardır, ne bir an, ne bir nefes alacak zemin, ne de ev. Tümden umutsuzluk göndere çekilirken bariz belirgin ve doğrudan müdahalelerle biyopolitik bir gerilim hattı, belirgin bir deney sahası olarak bir ülke dönüştürülüyor. Tahakküm de güncellendikçe zor, güç ve fecaat kendine yeni geri dönüşsüz yollar açarken çürüme aksi de var ediliyor. Hayat sıradanın elinden arasız fasılasız çalınmaya devam edilirken, biyopolitik kılınmış cerrahat sarmalında devletten bu ülkeye tek bir fayda gelmeyecek gümbür gümbür aksettiriliyor. Gittiler gidiyorlar, bittiler, bu sefer tükendiler denilirken, kemikleşmiş devlet aksamı ve uzamı kendine yepyeni cephe ve sahneler bina ediyor. Taraftarlar kirli propagandaya zeminler arıyor. Gerekirse akıl tutulmasına varan düzenlemelere girişiyor. Her şey bu sinemada oluyor. Akla, sese, eyleme ve taahhütlerin kapsayıcılığına karşı bambaşka bir şeye evriliyor ülke. Yeni ülke, ah ne ülke. Anlattığımız şey bariz bir biçimde Türkiye'nin şu anına denk gelenler. Bu bir biyopolitika meselesi ve sadece bu seneyi değil, tamamlamakta olduğumuz 2022'yi değil, 2023'ün de nasıl bir fecaat iklimine dönüşeceği ortaya çıkıyor. Mafya lideri bir kere daha açıklamalarda bulundu mesela. Buradan ilerleyebilirsiniz. O yeşil dağlar, bu bilmem neler. Ortadaki linç, sürekli bir teviye kılınmış olan iç etmeler. Ondan sonra cinayetler, örtbas edilen hakikatler, bilmem neler. Ve var edilebileceği her şey için bunların hiçbirinin sorgulanmaması, alın size büyük bir dert, büyük bir biyopolitik mahremiyet ve yıkıcılık. Anlattığımız şeylerle hayatın ortasından ses vermeye gayret ediyor Sesli Meram. Umarım rahatsız edebilmişizdir. Halojinix'le veda edeceğiz. Spice parçasıyla Critical Music'ten. Her hafta mümkün mertebe buralardayız. Direnç ve dayanışmayla kulak verenlere teşekkür ederim.